रवानी लागू डेली का डेली वाली लगुच नुआ डेली का डेली केबे गोटे किस दबु तरसी गलीणी डार्लिंग तरसी गलीणी केबे भी तरसी गलीणी जगा देखी देते मणि हाँ जगा देखी देते मणि अरे लागू झील चोखा तारी दे प्रेम पका बालिका बालिका बालिका नहले मु पसी जीवी भांगी तोर झरका चेहरा तोरा केते नाली मन तोर खिल्ली पान कि माम चटाणी डार्लिंग कि माम चटाणी ओ बेबी कि माम चटाणी जगा देखि देई दे मणि रही जा किणी तेरी नाक गुण मोर खाली है जा।